Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 czerwca, minęła 9. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Tylko farmaceuta będzie mógł otworzyć aptekę. Za chwilę w serwisie o zmianach w prawie, które właśnie wchodzą w życie. Będzie także o bezpieczeństwie nad wodą i skromnych greckich ślubach. Jeden z kościelnych hierarchów zabronił dekorowania kościołów. Apteka tylko dla aptekarza. W życie wchodzi znowelizowana ustawa o prawie farmaceutycznym. Zgodnie z nią od dziś nowe apteki będą mogli otwierać tylko farmaceuci i tylko maksymalnie 4. Barbara Góra zbierała opinię na temat nowego prawa. Beneficjentem tych zmian będzie pacjent, mówi Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Pacjent często ma utrudniony dostęp do apteki. Apteki powinny być rozmieszczone równomiernie i ceny dla pacjentów w aptekach nadal powinny być korzystne, dlatego że będzie element konkurencji. Tymczasem Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, uważa, że nowelizacja niszczy mechanizm konkurowania o pacjenta. Punkty apteczne są likwidowane, otwierane nowe i tego typu zapis determinuje to, że w najbliższych latach będziemy mieli znaczący spadek liczby przedsiębiorców funkcjonujących na rynku aptecznym i też spadek ilości aptek w ogóle. Zgodnie z zapisami nowelizacji farmaceuta będzie mógł posiadać 4 apteki ogólnodostępne. Barbara Góra, Polskie Radio. W serwisie Trójki raport z Ukrainy. 2 zabitych ukraińskich żołnierzy i 26 ostrzałów. To jest bilans pierwszej doby kolejnego zawieszenia broni w Zagłębiu Donieckim. Tym razem ma ono obowiązywać do zakończenia żniw. Jak informuje sztab operacji antyterrorystycznej w Kijowie, sytuacja na wschodzie pozostaje napięta. Doszło do zmniejszenia liczby ostrzałów, ale nie można mówić o tym, że przeciwnicy przestrzegają zawieszenia broni. Ukraińskie wojska były ostrzeliwane 26 razy, przy czym często także z broni, której wykorzystanie jest zabronione przez pokojowe porozumienia mińskie. Zginęło 2 żołnierzy, 3 zostało rannych. Decyzja o zawieszeniu broni na czas żniw, czyli od 24 czerwca do końca sierpnia, została podjęta przez trójstronną grupę kontaktową w czasie rozmów w Mińsku w środę. Jest to kolejne tego typu zawieszenie. Poprzednie ustalenia także były wielokrotnie łamane, przy czym strony obwiniają się o to wzajemnie. W czasie trwającego od 3 lat konfliktu między władzami w Kijowie, a wspieranymi przez Rosję także wojskowo separatystami, zginęły niemal 3000 ukraińskich żołnierzy i 10000 cywilów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ponad 500 osób utonęło. Ratownicy przypominają te dane z ubiegłego roku i apelują o rozwagę nad wodą. Radzą też, co zrobić, gdy widzimy osobę w niebezpieczeństwie. Najpierw zaalarmujmy służbę, mówi Michał Czernicki ze stołecznego WOPR-u. Wyjaśnia też, dlaczego nie należy podawać ręki tonącemu. Jeżeli też taką osobę widzimy, która jest w wodzie, nie wskakujmy do niej, tylko podajmy jej coś. Podajmy jej na przykład gałąź, podajmy jej część naszej garderoby. Nigdy nie podawajmy naszej części ciała, gdyż grozi to wciągnięciem do wody i wtedy z jednej poszkodowanej robią się 2 poszkodowane osoby. Osobie wyciągniętej z wody, która jest nieprzytomna, trzeba sprawdzić oddech. Upewnić się, czy ma oddech, poprzez złapanie za czoło i żuchwę i odchylenie oraz wysłuchanie, przyłożenie ucha do ust i nosa, posłuchanie 10 sekund i sprawdzenie wzrokowo, czy podnosi się klatka piersiowa. Jeżeli usłyszymy oddechy, taka osoba jest nieprzytomna, aczkolwiek oddychająca. Wtedy taką osobę należy ułożyć na pozycji bocznej ustalonej i wezwać służby ratunkowe. I jeszcze jedna zasada po alkoholu. Do wody wstępu nie ma. Ze statystyk wynika, że co 5 osoba, która utonęła w ubiegłym roku, była pijana. Przed wielkim greckim weselem skromny ślub metropolita w Tiotide w środkowej Grecji wprowadza zakaz strojenia kościołów podczas ślubów i podczas chrztów. Tłumaczy to tym, że nadmierne dekoracje zaspokajają ludzką próżność. Podświetlane donice, kilkunastometrowe kokardy i koronki, łuki ze sztucznych kwiatów, dmuchane zabawki, a nawet postacie czarownic. To zbytek, który powoduje, że uroczystości kościelne tracą swój sens jako sakramenty. Tak tłumaczy duchowny, z którym zgadza się spora część wiernych. Mieszane uczucia mają z kolei firmy zajmujące się dekoracją wnętrz podczas ślubów i chrztów, bo ograniczy to ich zarobki. Tłumaczą, że doprowadzili do tego ci koledzy z ich branży, którzy nie znali umiaru i zaczęli umieszczać balony, pchane konie z wozami czy samochody w bizantyjskich świątyniach. Metropolita Fiotydy podkreślił, że wydane przez niego oświadczenie to nie rada czy zalecenie, ale nakaz, do którego mają stosować się księża w podlegających mu diecezjach. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

pana Michała. Dzień dobry. I naszego gościa, którego podjęliśmy lemoniadą. Dobry pomysł? Wyśmienity. A lemoniada, jeśli miałaby być taka naprawdę pana ulubiona, to jaka by była? Zimna. Musi być bardzo zimna. A tam w środku w niej to, poza wodą? Jeszcze coś? Dużo lodu. I? Cytryna, mięta. A. No. Tycha, rzeczywiście pyszne. Mikołaj Golachowski, biolog, ekolog, podróżnik, doktor nauk przyrodniczych oraz tłumacz w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. To teraz sobie wytłumaczymy. Doktor nauk przyrodniczych, czyli? Czyli jakiś doktor nauk, że w sensie takich związanych z przyrodą, czyli coś z lasem i tak dalej, i tak dalej. Z lasem i tak dalej? To prawda. Koncentruje się na polarnych krańcach Ziemi. Czyli, że na polarnych, czyli północ, to znaczy nie, nie, to znaczy to, to się nazywało, że Antarktyda i Arktyka. Tak. Fantastycznie. Nazywało. To ja zrobię tak z radości, że zgadłeś. O, słyszycie? Co to takiego jest? Wiatr. To jest instrument, który nazywa się niutnia. I w tym studiu spotkałam się kiedyś z zespołem Dagadana. Byłeś wtedy, Michale? Tak. Aha, tak. I właśnie zostawili taką niutnię, która, kiedy jej nie widać, udaje wiatr. No i ten wiatr na Antarktydzie sobie tam hula. Oj tak. Nieskrępowany zupełnie. Ale tak myślę sobie, że ponieważ pan Mikołaj kocha Antarktydę, kocha wiatr, ale kocha także bardzo, jest przyjacielem w ogóle, kocha zwierzęta, jest przyjacielem zwierząt, to zróbmy taki mały teścik. Ponieważ ja trzymam w dłoniach książkę, która jest absolutnie zachwycająca. Zazwyczaj mówię tak o książkach w poczytajkach czy tadełkach, ale teraz powiem wcześniej. Gęby, dzioby i nohale. Mikołaj Golachowski, mruk, ilustracje. Zrobimy tak, ja otworzę książkę, pokażę panu tak dyskretnie ilustrację zwierzęcia, a pan w taki sposób opowie, żeby dzieci mogły odgadnąć. Spróbujemy? Dobrze. Mm-hmm. A zatem jest to zwierzę, które jest bardzo duże. I doskonale nurkuje, świetnie pływa. Foka? Tak, jest to foka, ale to jest największa foka ze wszystkich fok na całym świecie. I na nosie chłopaki u tego gatunku mają taką trąbę. Wow! Trombonos mruk Petersa, bym powiedziała. No prawie. Jest taka ryba, która gada, prawda? Ona rzeczywiście, tak. Ona gada. Są też takie, co rozmawiają w zupełnie inny sposób, drugim końcem ryby, tak jak śledzie na przykład. A w jaki? Puszczają bąki. Tak. I słuchają siebie nawzajem. No dobrze, ale jesteśmy teraz przy tych trąbach, tak? Tak jest. I cóż to za ryba? Cóż to za zwierzę? Nazywa się to zwierzę tak, jak największy ssak lądowy na świecie, który mieszka w Afryce i w Indiach. Wieloryb? Nie, lądowy. Słoń morski? Doskonale, proszę pani. Fantastycznie. Właśnie to jest słoń morski. I to jest Brawo. Takie zwierzę, z którym ja się zadawałem dużo, bo badałem je na Antarktydzie kiedyś. Świetnie. I tak oko w oko? No, oko w oko pan? I tam z różnych innych końców też, ale generalnie tak bardzo blisko. I co, a jeżeli chodzi o ten koniec, to co pan w tych oczach zobaczył? To zależy u kogo. Bo u takich małych słoników to na ogół, i to było fantastyczne zupełnie, taką szczenięcą miłość. Bo one nie boją się ludzi. Tam na Antarktydzie nie ma żadnych lądowych drapieżników, więc zwierzęta tam się w ogóle nikogo na lądzie nie boją. I jak widzą człowieka, te małe słoniki morskie, to podpełzają, żeby się przywitać. Bo dla nich jesteśmy po prostu fajnym ssakiem, z którym natychmiast należy się zaprzyjaźnić. I jeszcze jak ja tam od nich pobierałem próby w ten sposób, że je czesałem taką szczotką do czesania kotów, czochrałem te słoniki. Też taką książkę, powiedzmy, od razu pan napisał, jak czochrałem... Czochrałem antarktycznego słonia. Tak. Ona jest trochę dla starszych pewnie, ale jest właśnie o tych moich przygodach w różnych miejscach na świecie. I ze słoniami też. No i te małe słoniki, to właśnie jak je zaczynałem czochrać, to natychmiast się zaczynały podkładać, jeszcze to pokazywały, gdzie jeszcze podrapać i tak dalej. Jak szczeniaki. Bo jest swędzi. Bo to są szczeniaki. One mają po 2 miesiące wtedy, kiedy my je tam spotykamy w lecie. Ważą co prawda po 200 kilo, więc są ogromne szczeniaki, ale to jest takie 200 kilo szczeniącej miłości. Także z ich strony Był najpierw odrobina może niepewności, bo nie wiedzieli, kim ja jestem, jak podchodziłem i zaczynałem je drapać, ale jak już poczuły, że to jest przyjemne, to rozklejały się zupełnie i były fantastyczne. I one czasem podchodzą i kładą się na kolanach i w ogóle są super. A jak ich tata się pojawią? Potężny, który waży ile? No to było gorzej. Ten ich tata może mieć nawet do 5 ton. Na ogół to 3,5 tony, ale tak czy siak to jest tyle, co ciężarówka, nie, taka średniej taki wielkości. Potężny słoń, albo dwa słonie nawet. No nie, to waży mniej więcej tyle, co słoń lądowy właśnie. Natomiast no, z ich strony to raczej nie było entuzjazmu, raczej chciałem mi zrobić krzywdę, więc na nie musiałem bardziej uważać. Ale zbliżał się pan do nich? No musiałem, tak, dlatego że też od nich pobierałem swoje próby. Czyli badał pan je? Tak. Jako naukowiec? Tak. Ale w jaki sposób zbliżał się pan do tych potężnych zwierząt, aby panu nie zagrażały? One na ogół, jak leżą na plaży, to śpią. Więc ja starałem się tam dyskretnie podejść i drapnąć takiego słonia. To wtedy była duża szansa, że on nawet nie zauważy, bo one są bardzo towarzyskie i często jeden na drugim leżą, w związku z czym to, że ktoś ich dotyka, to mogą nawet nie zwrócić na to uwagi. Ale gorzej, jeżeli były obudzone, no to wtedy zwykle prosiłem kogoś, żeby odwrócił ich uwagę, a sam tam jakoś starałem się podbiec i żeby choć raz go tą szczotką drapnąć, żeby można... Żeby ten materiał pobrać, żeby tak? Pobrać żeby móc tą badać. Próbkę, tak. I co pan z tym materiałem dalej robił? A później to przyjechało do Warszawy. Ja później to analizowałem bardzo długo w laboratorium, żeby się przekonać, który tatuś jest tatusiem którego szczeniaka. Czyli badał pan słoniową rodzinę. Tak jest. No to teraz jak otworzymy sobie książkę Gęby, dzioby i nohale, którą serdecznie polecamy naszym zagadkowym słuchaczom, małym i dużym. Na stronie 47 to wyskakuje nam coś takiego, o czym ja w życiu nie słyszałam. Ale pan Mikołaj już tak i zaraz będzie zagadka. Co to takiego jest? Podpowiadamy. To jest ryba, która niestety nie doczekała się polskiej nazwy jeszcze. I która moim zdaniem bardzo niesłusznie wygrała konkurs, tak parę lat temu, na najbrzydsze zwierzę na świecie. A wcale nie jest taka brzydka, bo po prostu wygląda rzeczywiście dosyć nieporadnie, ale taka brzydka nie jest, no tylko się trochę jakby tak rozpływa, bo ona mieszka w głębokiej wodzie i tam jest wtedy całkiem zwarta, ale jak się ją wyłowi, to się tak trochę rozlewa. No to może dzieci ocenią. Zobaczcie, ja mam tutaj taki rysunek tej ryby. Piękna? No, pod wodą. Pod wodą tam piękna. No. Mimo to, poza wodą, mimo to. Tak, pod ale... wodą jest ładniejsza. Tak. Taka bardziej zwarta, nie? Tak. Tak się zapada, żyje nadal, można ją natychmiast właściwie trzeba szybko, pędziorem, jak to wy mówicie, wpuścić do wody, żeby znowu nabrała urody i życia. No w każdym razie ta ryba się nazywa ryba kleks, żebyście wiedzieli. Tak, ona ryba. Nie ma polskiej nazwy, jak powiedziałem, ale po angielsku jej nazwa brzmi właśnie blobfish, czyli ryba kleks. Dobra, to co, jeszcze jedna opowieść z tej książki? Tak. A gdzie entuzjazm? Tak? Tak! No, mikrofon nie wytrzyma zaraz. No to teraz znowu musimy zanurkować i chcemy zanurkować, bo jesteśmy w tym podwodnym świecie nadal. Proszę bardzo, to będzie strona 83 i... I to są takie zwierzęta, które wyglądają jakby zawsze były uśmiechnięte. Też dobrze pływają i są bardzo mądre. No, co to mogą być zwierzęta? No nie foka. Foka już jedna była, ten słoń morski, to też jest ssak morski, ale jeszcze bardziej morski niż foka. Bardzo inteligentne. Tak, i komunikują się, rozmawiają ze sobą. Koniki polne? I ludzie robią straszne rzeczy, dlatego że te zwierzęta zamykają w takich małych zbiornikach wodnych, zapraszają publiczność, każą im sztuczki robić. Sztuczki różne robić, a te zwierzęta po prostu cierpią bardzo, bo wiedzą, co to jest echolokacja. Tak jak nietoperze, wiecie, co to jest echolokacja? Nie. To jest taki radar, czyli tak jak my orientujemy się w naszym świecie za pomocą naszych oczu głównie, widzimy wszystko, to właśnie te zwierzęta i nietoperze wydają dźwięki, a później słuchają echa tych dźwięków, które do nich wraca i na podstawie tego echa orientują się w tym, co jest dookoła. No właśnie, kiedy tak dużo ludzi przyjdzie i kiedy każdy się odzywa, to wtedy tych dźwięków jest tak wiele i one bardzo cierpią, bo one już nie wiedzą, o co chodzi. Męczą się bardzo szybko. No i to po prostu jest bardzo nie w porządku. Tak, wobec to, tych zwierząt. To, ale oprócz tego to, że one na wolności pływają po setki kilometrów dziennie prawie. Poza tym samo to, że są zamknięte, to dla nich przy tej echolokacji jest też nieprzyjemne, bo im się to echo cały czas odbija od ścian. To jest tak, jakbyśmy byli w pokoju, gdzie cały czas świeci bardzo ostro światło. Tak. Panie Mikołaju, czy zabierze pan nas w daleką podróż? Zapraszam. A dokąd? No ja to najbardziej lubię na Antarktydę, więc tam bym was zaprosił to najchętniej. Jak pan pozwoli, to my jeszcze naradzimy się. Słuchajcie, co robimy? Płyniemy? Tak. Tak? Tak. Drodka, będziemy spakować się i przygodą... Naprzód, ahoj! Ahoj! Najpierw śnieg padał z góry na dół, potem się mieszał z wiatrem i mgłą, potem zbudował 40 zasp, potem zaspami blokował gwiazd. Tak dużo dziś zrobił, teraz leży sobie. Zmęczył się widocznie, poleży i odpocznie. Zrobił pokrowce na dużo aut, wirował złoty dookoła lat. Tak dużo dziś zrobił, teraz leży sobie. Zmęczył się widocznie, poleży i odpocznie. Jeż Igor i śnieg, bo śnieg jest nam bardzo potrzebny. Do czego nam potrzebny jest ten śnieg teraz? Jak na razie to do uzyskania wody może, no bo obstawiam na 100% roztopi śnieg i powstanie woda. No dobrze, ale śnieg nam jest potrzebny także w miejscu, w którym zaraz będziemy. Dokąd my płyniemy? Antarktydy. Na Antarktydę pan Mikołaj Golachowski nas zabiera w podróż. Spakowani państwo? Tak, tak. A co wrzuciliście do plecaka? Dużo kanapek, nawigację i linę, jakby ktoś się wspinał do góry. No to co, dobry ekwipunek? No, ta lina z tego wszystkiego najbardziej by się przydała, szczerze mówiąc, bo kanapki, tam się płynie z Polski 40 dni, więc nawet najlepsze kanapki podejrzewam, że mogłyby się trochę zepsuć po drodze. Nie uprzedzał pan nas. Jak trochę to 40 dni? No bo to daleko jest, na drugim końcu globusa przecież. No zaraz, wsiadamy w porcie w Polsce, Gdyni. W Gdyni. I 40 dni później zsiadamy na Antarktydzie. Och, rety. A po drodze co? Równik na przykład. No w ogóle cały świat. Jak zauważymy, że to akurat równik? No tak, bo na przykład na równiku w południe to nie rzucamy cienia. To znaczy nasz cień jest dokładnie pod nami. Czyli tyle, co jak się rozstawi nogi, to pod nim jest taka czarna plamka i tyle między nimi. Jak przekroczymy ten równik, to... Będziemy do góry nogami. Jak Pippi Langstrump? Tak jest. W każdym razie widać to na przykład w nocy, bo gwiazdy są inne niż te, które tutaj znamy. No i księżyc jest do góry nogami. Robi się coraz bardziej do góry nogami, im dalej jesteśmy na południe. Kiedyś taki spektakl wystawialiśmy Zorka dziewczynka z gwiazd. Nosił on tytuł Gwiezdny źrebak, bo ten gwiezdny źrebak z naszego polskiego nieba, wiecie co zrobił? Zniknął. Po prostu nie było go, bo okazało się, że ten gwiazdozbiór pojawił się nad Afrykanami, nad Afryką. No to cuda, właśnie coś takiego mary. Będziemy robić. Tak. Tak. A co do nawigacji... To jest bardzo dobry pomysł, tylko żadna z tych nawigacji, które normalnie są w naszych samochodach, tam by nie działała. Ponieważ? No ponieważ one muszą mieć mapy swoje, muszą Wiele z nich działa tylko wtedy, kiedy jest zasięg telefonii komórkowej, a tam nie ma żadnego takiego zasięgu, tam tylko satelity widać. W tym studiu opowiadał nam o tym co nieco pan Aleksander Doba. A, no nie miał połączenia z rodziną przez całe 40 dni. No, telefon satelitarny może uratować taką sytuację. Ale jeśli się go ma, ale zwykła komórka się nie przydaje. Panie Mikołaj, ja chciałam panu bardzo podziękować za coś, bo pan obiecał, że to będzie wyjątkowa wycieczka i że my, słuchajcie, wpłyniemy do absolutnie wyjątkowego portu. No to nie jest port w takim sensie, że tam jest pełno jakichś urządzeń portowych i budynków i są ładne mola i tak dalej. Ale jest to rzeczywiście drugi co do wielkości naturalny port na świecie. I to jest coś, co się nazywa kaldera, czyli krawędź wulkanu, który się zapadł. Był sobie wyspą na morzu, ten wulkan, ale się zapadł. I w dodatku kawałek ściany tego wulkanu się zawalił. I teraz można do środka wpłynąć. I to jest taki jakby pierścień niezbyt wysokich gór, do którego można wpłynąć. To wyobraźmy sobie, że tam jesteśmy. Na zdrowie. Co tam dookoła widzimy? Co tam jest? Niesamowite skały. Niektóre są żółte, niektóre są czerwone, niektóre są czarne i mają fantastyczne kształty, bo to są wszystko skały wulkaniczne, które wyglądają trochę jak takie, jakbyśmy tak napaćkali dużo mokrego piasku, jedną kulkę na drugą, więc tak się trochę rozlewają. Kształty jakby, tak? Mają takie niezwykłe. Mhm. No i te kolory też są, niektóre nawet są zielone z tych skał. Ale poza tym tam jest bardzo szaro i brązowo, bo tam oczywiście nic nie rośnie. Na Antarktydzie w ogóle mało co rośnie. A tam w tym wulkanie, który się nazywa Deception Island, czyli wyspa złudzenia, czy wyspa zwodnicza, tym bardziej mało rośnie. No i unosi się zapach siarkowodoru, czyli taki trochę, no nie zawsze, ale czasem pachnie trochę jak zgniłe jajko. No i widać jeszcze w dodatku jak plaża dymi, dlatego że ten wulkan nie jest, on jest cały czas aktywny, tylko uśpiony. To pan zachęcił, zgniłe jajko chwili. I dymi plaża, to naprawdę. Ale miejsce jest, ja już się przyzwyczaiłem do tego miejsca, bo często tam bywam, ale to naprawdę za pierwszym razem miałem wrażenie, jakbym wylądował na Księżycu albo na Marsie. Niesamowite zupełnie. I nie ma tam za bardzo zwierząt, przynajmniej wewnątrz tej kaldery, bo trochę im śmierdzi, tam też nie mają co jeść. Woda jest za ciepła dla tych zwierząt antarktycznych, także tam czasem tylko foki odpoczywają na plażach. Pod koniec lata bardzo dużo uchatek jest na jednej z plaż. A, no i są rozwalone budynki po stacji brytyjskiej, która tam była, ale właśnie została przez ten wulkan zniszczona. Także... No to podsumujmy. Śmierdzi jajami. Przepraszam, pachnie zgniłymi jajami. Ale nie zawsze. Plaża dymi i rozwalone budynki stare. Stare rozwalone budynki i mnóstwo historii ciekawej tam się odbyło, bo to było miejsce bardzo ważne. Także wrażenie, no trudno powiedzieć, żeby to było śliczne, chociaż te skały rzeczywiście są fantastyczne. Natomiast jest bardzo, bardzo ciekawe i jedyne w swoim rodzaju. To po tej lekcji geografii i historii dobrze byłoby co zrobić? Na co dzieci zazwyczaj mają ochotę? Na wakacje. A jak wakacje to... Zabawa. To ja was zapraszam, wiecie? Gdzie? Na sanki. Dobra? Tak. Raz dziewczynka jeszcze mała, z całą bandą dzieci, na pagórku w śniegu stała, słuchała jak leci. Józek krzyknął, że uwaga, będzie jechał z drogi, lecz dziewczynka nie słuchała, patrzyła pod nogi. Wszystkie dzieci się rozeszły, Józek żwawo ruszył. Ktoś tam krzyknął do dziewczyny, a ktoś go zagłuszył. Czy to szczęście, czy nieszczęście, sami osądzicie. Ale Józek jechał prosto, jak miłe życie. Na dziewczynę, na jej nogi, na jej kurtkę małą. A gdy spostrzegł ją, to zrobić nic już się nie dał. Sanki prosto swoim płozem dziewczyna jechał. Z tego, co się później stało, kolac był niemały. Zamiast do tragedii jakiejś doszło do radości, bo się dziewczę dołączyło do sanek prędkości. Siadło zgięte w pół na przodzie, nie na zbyt świadome. Razem z Józkiem na saneczkach zabyło szalon. Jechali wzdłuż pagórka, słońce wyszło z chmury. Dzieci biegły za tą parą z góry na pazury. Dużo śmiechu, zaskoczenia, zamiast łez zabawa. Wszyscy tak się ubawili, jak to był karnawał. Żyli potem długo, wiedząc lepiej niż nie jeden, czemu sanki służą. Jaki morał z tego płynie, może zapytacie? Zagapiajcie się na całość, gdy się zagapiacie. Jerzy Goriuzek, dziewczyna młoda, Dorotka, Michał, Mikołaj Golachowski, nasz gość. No ja się może załapię jeszcze na te sanki, bo jesteśmy... Gdzie my jesteśmy? Na Antarktydzie. Jasna sprawa. Dopłynęliśmy... Jak długo płynęliśmy? 40 dni. Jesteście zmęczeni? No, bardzo. Bardzo, prawda? No dobrze, jesteśmy na Antarktydzie. Hurra? Tak. No to niech ja usłyszę to hurra. Hurra! Nareszcie dopłynęliśmy. I co? Wyciągamy sanki i hulaj dusza. No jeszcze najpierw musimy dopłynąć jakoś na brzeg. Bo przypłynęliśmy statkiem, nie? No tak. No to musimy spuścić łodzie na wodę i dopiero na tę łodzie wskakujemy i dopiero wtedy te sanki możemy ze sobą zabrać. Mhm. Ale trzeba się porządnie ubrać, no bo nawet jak tam jest lato, to nie jest jakieś bardzo gorące lato, bo taka temperatura jest powiedzmy od 0 do może plus 7 stopni i trzeba mieć na sobie wodoszczelną kurtkę, wodoszczelne spodnie, kalosze. I na pewno kamizelkę taką ratunkową, żeby się człowiek nie utopił. Żeby było bezpiecznie. Czapkę, szalik, rękawiczki. A ile stopni teraz? W tej chwili to mamy tam zimę akurat. Ile stopni? No pewnie jakieś minus 20. No dobrze, to słuchajcie, przypłynęliśmy tą łódką już. Wyskakujemy na brzeg i robimy tak. Wow! Dlaczego tak robimy? No bo dookoła jest pełno zwierząt, które się nas nie boją. I podchodzą się przywitać. Ale coś jeszcze jest. Śnieg. Śnieg, ale jaki śnieg? To nie jest ten nasz polski, brudny śnieg, tylko tam jest... Bardzo czysty. Obłędny, prawda? No chyba, że były na nim wcześniej pingwiny, to on już wtedy taki czysty nie jest. No to spójrzmy, powiedzmy, nie wiem, w naszą lewą stronę. I co widzimy? Lodowiec. Lodowiec to jest taki wielki jakby kożuch z lodu. On powstaje w ten sposób, że jak śnieg pada, to później pada więcej śniegu i więcej i w końcu ten śnieg, który jest pod spodem, jest tak zgnieciony, że się zmienia w lód. I później ten lodowiec cały tak spływa powolutku z gór w stronę morza. Później się od niego odłamują kawałki i to są góry lodowe, które będą pływać po tym morzu. Mówi się, że się lodowiec wtedy ocielił, tak jak krowa. I to jest niesamowicie piękny widok. Naprawdę lodowce zachwycają i barwą, i kształtem. Są absolutnie niesamowite. Pan mógł powiedzieć teraz, jakbyśmy go widzieli w tym momencie, patrzyli na niego. Patrzymy od strony brzegu, więc widać tak zwane czoło lodowca. Czyli widać taką pionową ścianę lodu, który jest popękany. Czasem niektóre kształty wyglądają jak jakieś wieże albo bramy. Są groty w tym i są pęknięcia, widać szczeliny. I wszystko jest w takim niesamowitym odcieniu błękitu. Zwłaszcza jak jest słoneczny dzień, to ten błękit aż świeci. I to jest taki błękit, jakiego nigdzie indziej się nie spotyka. Opowiada pan tak, jakbyśmy wskoczyli w sam środek najpiękniejszej książki. I myślę, że wiele takich historii podróżniczych jest zaklętych w książkach. I o tych naszych książkach, i o ukochanych poczytajkach czy tabelkach opowiemy sobie już za chwilę. Change sets in, we are separate. As the game begins, we are separate. Some strings slackening, others giving in. Change sets in. Cycles of three triangles are tricky. Cycles of three triangles are tricky. Cycles of three triangles. As the change sets in, we are one again. as the game begins, we are one again. This is the natural order of things, change sets in. No i słowo się rzekło. A jak słowo się rzekło, to musimy słowa, co zrobić? Pilnować? Tak, dotrzymać. No a żeby słowa dotrzymać, to teraz powinny w naszym studiu pojawić się nasze... Książki. Tak, poczytajki. Czytadełka. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Czytadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czytadełka czy co? Czytadełka. Poczytajki Czytadełka. A w naszym studiu Mikołaj Golachowski, który opowie nam, mam nadzieję, o swojej poczytajce Czytadełku z dzieciństwa. Znajdziemy taką? Oj, mnóstwo było. Ja odkąd pamiętam, zawsze uwielbiałem książki i bardzo byłem zachwycony. Jeszcze jak nie umiałem czytać, to oczywiście rodzice mi czytali bardzo dużo. Także pełno tych książek z dzieciństwa pamiętam, ale większość miała jedną wspólną cechę, mianowicie wszystkie moje ulubione książki to były książki o zwierzętach. Jakoś tak się złożyło i myślę, że dlatego później jako dorosły człowiek nie bardzo widziałem dla siebie cokolwiek innego do roboty i musiałem się zwierzątkami zająć. Kim? Zwierzątkami. To a, no takie, właśnie, to takie pieszczotliwe. Tak, no bo mi się wydaje, że jak się mówi zwierzątko, to sobie od razu człowiek coś małego wyobraża, ale na przykład o słoniu morskim to trudno powiedzieć, że to jest zwierzątko, jeżeli on tam te 6 metrów długości ma. Nie? A co takiego fascynującego w tych zwierzątkach jest, że całe życie pan z tymi zwierzątkami, czy w Polsce, czy na Antarktydzie, czy gdziekolwiek pan jest? Wszystko w nich jest fascynujące. Właśnie o to chodzi, że im więcej o nim wiemy, tym one się robią ciekawsze. I wiemy już, że mają swoje emocje, swoje uczucia, swoją kulturę niektóre mają, bo potrafią się uczyć różnych nowych rzeczy i opowiadać o tym później swoim krewnym. Mają fantastyczne zupełnie zachowania, które dla nas czasem są kompletnie niezrozumiałe, ale mają też mnóstwo takich, które są bardzo podobne do tego, co ludzie robią. Także jak im jest smutno, to widać, że jest im smutno. Na przykład jak umrze ktoś z ich rodziny, to one mają żałoby. Albo się kochają, albo się cieszą na swój widok, albo się złoszczą na siebie, albo czasem nawet robią różne podstępy, żeby tego drugiego oszukać, albo się bawią ze sobą i czasem nawet bawią się między gatunkami. Po prostu jeden zwierzęłek spotyka drugiego i im nie przeszkadza to, że jeden jest, dajmy na to, delfinem, a drugi wielorybem. Nie? Po prostu się spotkali i akurat sobie baraszkują. No i te książki doprowadziły pana do tego miejsca, w którym pan teraz jest. To prawda. Do zwierzątków. A co to były za książki? No taka pierwsza, którą pamiętam, to mi mama czytała i to się nazywało Mój piękny złoty koń. I to było, jak łatwo zgadnąć, o koniu. Natomiast chyba taka, która... A pamięta pan autora może? Nie, niestety. Ale to było z tej serii Poczytaj mi mamo właśnie. Aha. Dawno, dawno temu wydane. Natomiast takie, które później były dużo ważniejsze, bo tamto to po prostu była fajna historyjka i tyle. Natomiast chyba taką ulubioną książką mojego dzieciństwa był Władca Skalnej Doliny. To pamiętam, że mi tato to czytał i to było o niedźwiedziach. Nawet powstał film Niedźwiadek 20 lat temu na podstawie tej książki. Tam autorem był James Oliver Curwood i to było o takim wielkim niedźwiedziu, który się nazywał Tyr i o małym niedźwiadku, który się nazywał Moskwa. I pamiętam, że to było fantastyczne zupełnie. No i druga to były podróże doktora Dolittle, albo zwierzęta doktora Dolittle i stąd wzięła się fascynacja, że można próbować zrozumieć zwierzęta i można się z nimi komunikować i to też była dla mnie bardzo ważna książka. Niemal każda osoba, która przychodzi z pięknymi opowieściami o zwierzętach, w tym cyklu Poczytajki czy Tadełka nawiązuje do tej książki. No nie dziwię się. Bo to taka podstawa, taki elementarz, prawda? Zwierzątkowy. Tak jest. Na przyszłość. Słuchajcie, ja też przyniosłam do zagadkowego studia kilka książek pod pachą i okazało się, ku mojej radości, że tę książkę zna także pan Mikołaj i pana córka. Tak jest. Hania. To jest tak, Świnka Malinka i Słoń Leon, zobaczcie. Mo Willems. Fenomenalny umysł, niesamowita wyobraźnia i wielkie poczucie humoru. Człowiek przy pomocy kilku słów zaledwie, czy kilkunastu, potrafi opisać całą historię i można... Co zrywać można? No, ze śmiechu można zrywać... No, co takiego, Dorotka? Bo... Nie jest boki. No, boki się zrywa, no, jasne. Słuchajcie, teraz będziemy zrywać boki. Złamałem trąbę. Zobaczcie, przeczytajmy fragment. Nie widziałem jeszcze dziś Leona. Trochę się martwię, powiedziała świnka. Leonku, Rety, co ci się stało? Zobaczcie, co się stało. A swój Leon ma... Bandaż na trąbie. No, złamaną trąbę, podejrzewam. No tak, złamałem sobie trąbę. Ale jak złamałeś trąbę? To długa i pokręcona historia. I tu się zaczyna, prawda? Opowiedz. No opowiedz. No to zaczyna opowiadać. A więc bawiłem się z Hipciem. I zobaczcie, jakie radosne ilustracje do tego. I wpadłem na świetny pomysł. Chciałem podnieść Hipcia na mojej trąbie. Ale dlaczego? Pyta świnka. No bo tak. Tak więc podniosłem Hipcia na mojej trąbie. Ale Hipcio był bardzo ciężki. I świnka pyta, i tak złamałeś trąbę? Nie, jest dalszy ciąg tej historii. No i co dalej było, panie Mikołaju? No tam jeszcze, z tego co pamiętam, mnóstwo innych zwierząt się dołączyło do tej trąby, bo tak. Pojawił się nosorożec, który razem z Hipciem był podniesiony na trąbie. I tam oczywiście rysunki są fantastyczne. Widać, jak ten biedny słoń tam się poci i męczy strasznie pod tymi swoimi kolegami. Ale później z tego co pamiętam pojawiła się również siostra tego nosorożca, w dodatku z fortepianem. I to wszystko on miał na trąbie. Więc ta świnka malinka już coraz bardziej taka załamana jest. I tam się pyta, czy to tak, złamałeś tą trąbę? On mówi, nie, to jeszcze nie koniec. Tak, i człowiek też czytając książkę, żeby chciał, wiedzieć. Żeby finał tej opowieści, jak on złamał tą trąbę. Bo był fortepian, bo był nosorożec, bo były potężne zwierzęta. I wszystkie na jego trąbie, słuchajcie, i nic, i to nie o to chodziło. Nie o to chodziło. Ponieważ... On po prostu był bardzo dumny z siebie, że jest taki silny i że potrafi unieść tych wszystkich swoich kolegów i koleżanki. No i biegł do świnki malinki, żeby jej o tym opowiedzieć i potknął się i złamał trąbę. No i właśnie taki nieoczekiwany finał tej historii. Są inne części jeszcze świnki malinki, słonia Leona. Na przykład, czy polubisz moją breję o śmierdzącej skarpetce? Fuj! I jest jeszcze na przykład jedna część, mamy tutaj, o to jest świetne, mieszkamy w książce. I tu jest zabawa na całego, bo one są tak zachwycone, że ktoś ogląda tę książkę, po prostu was, czytelników, wciągają do wspólnej zabawy. A my, czytelnicy, dajemy się w to wciągnąć. Z radością. Z radością. I to jest fenomen właśnie pana, który się nazywa Mo Willems. To przeczytajmy jeszcze tak. Jest to autor kilkudziesięciu książek dla dzieci, z których wiele gościło na listach bestsellerów dla dzieci New York Timesa. Zaczynał swoją karierę jako scenarzysta oraz animator ulicy Sezamkowej. A my często gościmy w zagadkowym studiu piosenki, prawda? Tak. Z ulicy Sezamkowej. Za tę pracę otrzymał wówczas 6 nagród Emmy. To jest bardzo prestiżowe wyróżnienie dla rzeczywiście najlepszych. No to co? To może jeszcze dwie książki, które są absolutnie zachwycające. I to są takie książki, jakich ja nigdy wcześniej nie widziałam. Zobaczcie, co to takiego jest. Wygląda trochę jak jakaś gra nawet. Mhm. Jak układanka puzzle. Tak, to są takie wielkie puzzle, przepięknie zilustrowane. Kolory mają tak pięknie dobrane, że to jest wielka przyjemność móc oglądać te puzzle i do siebie dobierać. A wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, aby te wszystkie pięknie narysowane dzieci w strojach narodowych ze wszystkich, myślę, państw świata złapały się za ręce, żeby tak ułożyć te puzzle, aby powstał wielki krąg. Kiedy się to zrobi, to wtedy człowiek dowie się, w jakim języku te dzieci się pozdrawiają. I na przykład... Nie wiem, co pan tam ma, panie Mikołaju. Ja mam 4 kawałki, które do siebie nie pasują w ogóle. Okej. Okay. Bo każde dziecko mówi cześć do kolegi i koleżanki. I na przykład Janis mówi po grecku jasu, co znaczy po grecku cześć. Widzicie Janisa? Ale mam też na przykład dziewczynkę o imieniu Siankari, która mówi w języku hindi i w tym języku cześć to jest namaste. Na przykład tutaj Oksana mówi po ukraińsku i zgaduję, że gdzieś tam u pani w ręku jest taki kawałek Oksany. Układanki, tak. Gdzie jest ta Oksana i gdzie jest napisane privit, czyli cześć po ukraińsku, prawda? A drugi kawałek, który mam, który będzie po drugiej stronie tamtego kawałka, który ma pani. Aha. Tutaj jest Noam, który mówi po hebrajsku. Ale zobaczcie, ładnie pan Mikołaj powiedział. Pani ma na tamtym kawałku, ja na tym. Co to znaczy? Że potrzebna jest tu współpraca. I wydaje mi się, że taka książka, można powiedzieć, zupełnie współczesna, może połączyć rodzinę. Ponieważ każdy jest potrzebny do szukania, do łączenia i do znajdowania. 24 bajecznie kolorowe, międzykulturowe karty do układania. Jak jest cześć po hiszpańsku, jak po arabsku, a jak w języku migowym, jak przywita cię Wietnamka, jak Grek, a jak Nigeryjka, prawda? Gdzie mieszka Oksana, gdzie Mosi, a gdzie Mei? Spróbuj zgadnąć, z jakich krajów pochodzą i odpowiedz na ich powitanie w 24 językach. I to jest przyjemne i dla oka, i dla naszego mózgu, ponieważ możemy się w przyjemny sposób czegoś nauczyć. I to jest taka wakacyjna książka. Książka puzzlowa, powiedziałabym, wakacyjna. Wybrana wyobraźnie i można dzięki niej podróżować po całym świecie albo przygotować się do prawdziwych podróży. Tak jest. A tytuł jest taki: Ciao, ahoj, hello. No i w ogóle nie dziwi mnie to, że tak się zachwycamy ilustracjami, ponieważ wyrysował, wymalował, namalował je sam mistrz Paweł Pawlak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Oto wielki dom. Zaśnij i odwiedź go, wejdź ze sobą chrust, karm go iskrą z ust i podziwiaj, jak wysoko płonie to wielki dom. Zaśnij i odwiedź go, wejdź ze sobą luz, roztop iskrą z ust i podziwiaj, jak daleko płynie. Oto jest mój dom, Jerzy Igor, znowu, dzisiaj w zagadkowym studiu. To gdzie to jest ten dom? Na Antarktydzie czy w Polsce? Nie, no w Polsce zdecydowanie, bo stąd jestem i tutaj mieszka moja córka, która jest dla mnie najważniejszą osobą na świecie. Ale to nie zmienia faktu, że tam też się czuję bardzo u siebie i tam spędziłem... Ja tam pracuję już 15 lat i w sumie spędziłem, jakby tak pododawać, to... Ze 4 lata życia spokojnie. Na Antarktydzie. Na Antarktydzie. A kiedy pan jest tutaj w Polsce, tak jak teraz, to za czym pan najbardziej tęskni, jeśli chodzi o Antarktydę? Myślę, że za przestrzenią i za światłem, które tam jest absolutnie niesamowite, i za lodowcami. Tak naprawdę ja jestem biologiem, więc pojechałem tam pierwszy raz dla zwierząt. Czyli to zwierzęta mnie tam przyprowadziły, ale to lód sprawia, że ciągle chcę tam wracać, bo rzeczywiście... I góry lodowe, i lodowce, i skały, które nas otaczają, są absolutnie niesamowite. Tak, rzeczywiście zachwyca to swoją urodą. A drugą rzeczą, którą ma Antarktyda i którą uwielbiam, jest to, że to jest doskonała nauczycielka pokory wobec przyrody. Bo choćbyśmy mieli nie wiem ile pieniędzy, choćbyśmy mieli jakąś gigantyczną pozycję na świecie, to tam przyroda rządzi. I tam nasze problemy sprowadzają się do bardzo prostych, bo ważne jest, żeby nie zginąć. A to właśnie przyroda o tym decyduje. Tam bywają takie huragany, że wszystko lata dookoła i ludzie by latali, i pingwiny, i nawet budynki. Więc, czyli problemy się robią bardzo proste. I takie słowo się nasuwa jak pokora. Uczymy pokora zdecydowanie. Pokory. Tak, ja właśnie to najbardziej chyba w Antarktyce cenię, że ona uczy tej pokory wobec przyrody. Czy można tak powiedzieć, że Antarktyda, pana Antarktyda urodziła się z marzeń? W pewnym bardzo dosłownym sensie tak, dlatego że Antarktyda jest jedyną magiczną krainą, którą ludzkość odkryła. O tym, że ona istnieje, wiemy, czy tam przeczuwaliśmy to my jako ludzkość od ponad 2000 lat, bo już Grecy sobie wymyślili, że jak tutaj mamy na północy tak dużo lądów, oni wiedzieli, że Ziemia jest okrągła i wymyślili, że na południu, żeby to się wszystko nie wywracało dla równowagi, też musi być jakiś ląd. Więc to pojęcie Antarktydy było w naszej historii od 2000 lat. To się przez setki lat na mapach oznaczało jako Terra Australis Incognita, czyli nieznany ląd na południu. I czuliśmy, że powinien tam być, ale nikt go nigdy nie widział. Dopiero pierwszy raz zobaczyli go niecałe 200 lat temu ludzie. To jest trochę tak jak, nie wiem, z Eldorado albo z Fontanną Młodości. O nich wszystkich też są legendy, ale nikt tego jeszcze nie odkrył. A Antarktyda jest jedyną z tych mistycznych krain, którą w końcu odkryliśmy i zobaczyliśmy, więc bardzo dosłownie wzięła się z marzeń. W naszej historii, w naszej kulturze przez 2000 lat o nim śniliśmy wcześniej. A pan? Jak długo o nim śnił? Właściwie to, szczerze mówiąc, mnie chyba bardziej na północ ciągnęło zawsze. Właśnie te książki moje ulubione z dzieciństwa to były zawsze gdzieś tam siedziały, jak nie w Kanadzie, to na Alasce. I Arktyka bardziej, w Arktyce, tak? Tak, dokładnie, bo tam jest więcej zwierząt takich lądowych i mi się te przygody zawsze takie marzyły. No ale później jakoś tak się złożyło, że trochę moich kolegów i koleżanek już było na Antarktydzie, także dla mnie łatwiej było nawet zorganizować sobie wyjazd na wyprawę tą polską na Antarktydę niż do Arktyki. W moment, kiedy wysiadłem pierwszy raz na polskiej stacji i zobaczyłem te pingwiny, które po prostu patrzą na mnie dosyć obojętnie, albo nawet niektóre podchodzą z ciekawością, albo foki, to ja pamiętam, że wtedy byłem kompletnie oszołomiony i w ogóle nie mogłem uwierzyć, że to rzeczywiście się tutaj znalazłem. Ja bardzo cieszę się, że my nasze zagadkowe wakacje rozpoczynamy tak przewrotnie. Od mrozu, lodu, śniegu i zimna, bo to jest piękna opowieść i taka niecodzienna opowieść. I ciekawa jestem jeszcze, panie Mikołaju, gdybyśmy teraz stanęli gdzieś tam na tym lodowcu, na Antarktydzie i zamknęli oczy, to co byśmy usłyszeli? Teraz? W sensie, gdybyśmy się tam znaleźli pod koniec czerwca? Na przykład? To po pierwsze, nie mielibyśmy zbyt dużo czasu, żeby tam stać, bo zaraz się zrobi ciemno, bo dzień teraz tam trwa jakieś 3 godziny. Po drugie, pewnie byłoby słychać wiatr głównie, a może nie, może by po prostu padał śnieg i wtedy może być nie słychać zupełnie nic. Może też być biała ciemność i nic nie widać i wtedy w ogóle nie trzeba zamykać oczu. To jest kilka różnych zjawisk, się na to nakłada, ale generalnie można sobie to wyobrazić jako taką śnieżną czy lodową mgłę. To nie widać nic nawet na 2 metry przed nosem. Można wyciągnąć rękę własną i ledwo się ją widzi, więc to się nazywa biała ciemność. Niby jest światło, ale i tak nic nie widać. Więc w tej chwili by tam było słychać głównie wiatr i może huk pękających lodowców. Natomiast w lecie na pewno byłoby słychać i czuć pingwiny, które są w pobliżu, tak, i czuć je bardzo mocno. A ja ciekawa jestem, jakby na Antarktydzie zabrzmiała najpiękniejsza muzyka świata. Muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta. Myślę, że bardzo by pasowała. Chociaż jestem przekonany, że sam Amadeusz, gdyby się tam znalazł, to najpierw by po prostu był kompletnie oszołomiony tym pięknem i pewnie by zamilkł na chwilę chociaż. A dopiero później mógłby skomponować coś naprawdę niesamowitego. Właśnie, co on by wtedy skomponował? To chyba nasza wyobraźnia już nie sięga. Nie sięga, ale myślę, że to by było cudowne połączenie pięknej muzyki z najpiękniejszym miejscem na świecie. Najpiękniejsze miejsce na świecie i najpiękniejszy koncert fortepianowy na świecie, C-dur numer 21, to druga część Andante. No i przy tym Andante pożegnamy się. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Naszym gościem był pan Mikołaj Golachowski, biolog, ekolog, podróżnik, doktor nauk przyrodniczych oraz tłumacz i, co ważne, człowiek, który koncentruje się na polarnych krańcach Ziemi, ponieważ je kocha. Zdecydowanie tak. Zostawiłem tam duży kawałek serca. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Ja dziękuję bardzo. A naszym zagadkowym słuchaczom życzymy jakiej niedzieli? Miłej i fajnej. Miłej i fajnej i... pełnej miłości. O, jak pięknie, to niech tak się stanie. Dorotko, dziękuję ci. Michale, dziękuję. Renata Szewczak, Marek Pawłukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia. Thank you. Zagadkowa niedziela. Kto pilnować będzie szkoły, gdy ucichnie gwar wesoły? Gdy nad morze wyjedziemy, kto pilnować będzie szkoły? Będzie pilnował piesek kudłaty, będzie stróżował kotek łaciaty. Piesek i kotek z panem Grzegorzem. Kiedy będziecie wszyscy nad morzem? Kto zaniecie naszą klasę, kiedy kurz osiądzie czasem? Gdy narośnie pajęczyna, kto zaniecie naszą klasę? Będzie zamiatał piesek kudłaty, będzie pomagał kotek łaciaty. Piesek do czysta uprzątnie śmiecie, kot pajęczynę łapką zamiecie. Zapraszamy do reklamy. Rodzina Fiata Tipo, równaj krok. W lewo, zwrot. W prawo, zwrot. Ceny, stop. I żeby mi się żadna nie ruszyła aż do końca czerwca, ogłaszam całkowitą blokadę cen. Zrozumiano? Zrozumiano. Do końca czerwca blokada cen na samochody z rodziny Fiata Tipo. Najchętniej wybierane przez klientów indywidualnych w Polsce. Dostępne z klimatyzacją i radiem od 43 900 zł. Szczegóły na blokadacen.pl.